У эфіры радыё свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа з міцера Бартосіка ў ляўкі, а зараз экспертыза. Адначасова выйшлі дэкрэт і ўказ, якія скіраваныя на прыцягненне інвестыцыяў. Чаму такая пільная ўвага гэтай праблеме? Ці вялікія змены ў інвестыцыйнае заканадаўства ўносяць новыя заканадаўчыя акты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дарадца міжнароднай фінансавай карпарацыі Валеры Фадзею і юрыст Сергей Балыкін. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Выйшаў дэкрэт прэзідэнта нумар 10 аб стварэнні дадатковых умоваў для інвестыцыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь і прэзідэнцкі ўказ аб стварэнні новага інстытуту інвестыцыйных агентаў. Чаму такая пільная ўвага гэтай праблеме? Што дасюль інвестыцыйнае заканадаўства ў краіне было дрэннае, ёсць жа, здаецца, інвестыцыйны кодэкс. Гаспадар Фадзеў. Пільная ўвага зараз надаецца гэтым пытанням у сувязі з тым станам эканомікі, які зараз існуе ў Беларусі. Або гэты крызіс ярка выявіў усе яе хібы. Выхад, канешне, перш за ўсё цераз інвестыцыі. Што тычыцца нашага заканадаўства інвестыцыйна, інвестыцыйны кодэкс у нас вельмі недрэнны, але ж яго нельга ўжываць як асобны нарматыўны акт. Справа тым, што інвестар дзейнічае ва ўмовах усяго нашага заканадаўства. А там ёсць праблемы. Скажам, праблемы таго жа падвода зямельных участкаў, праблемы ў всякіх адміністрацыйных дазволаў, складанай падаткавай сістэмы і гэтак далей. У сувязі з гэтым і прыняты гэты дэкрэт. Спадар Балыкіна, вы як мяркуеце, чаму вось адразу два заканадаўчых акта былі прыняты, якія тычацца інвестыцыйнай дзейнасці? Адзначаю, гэта толькі адно. Грошы скончыліся. Калі раней Беларусь мела ўласныя грошы нейкія, за кошт расійскіх датацыяў было шмат грошай тут, за кошт нейкіх інвестыцый з краінаў трэцяга света, такіх як там Іран, Ірак, там Лівія, Ліван той жа, то зараз грошай становіцца менш. Дзяржаве грошы патрэбны, таму што эканамічны стан у нас вельмі кепскі. На прадпрыемствах асноўныя фонды не аднаўляюцца. Знос асноўных фондаў дасягае нават 70% на некаторых прадпрыемствах. Яшчэ больш можа быць. Энергаёмкасць нашага ВВП, яна ж вышэйшая, чым у іншых краінах. А расійскія датацыі, яны зніжаюцца, грошай няма, і трэба неяк вырашаць праблему новых інвестыцый. Таму дзяржава спрабуе зрабіць нейкія спрыяльныя умовы для інвестараў. Але ж гэта даволі кепска яе атрымліваецца. Ці вялікія змены ў заканадаўства аб інвестыцыях уносяць новыя заканадаўчыя акты і дэкрэт, і ўказ? У чым сэнс гэтых зменаў? Спадар Фадзею. Сэнс зменаў гэта прыцягненне інвестыцый у першую чаргу замежных. А для таго, каб сюды прыйшлі замежныя інвестары, патрэбна, каб працавала нейкая сістэма. Таму вось і ствараецца інвестыцыйнае агенцтва спецыяльнае. Асноўная задача, якой і будзе вось і прапаганда нашых інвестыцыйных магчымасцяў, і прыцягненне інвестару, і суправаджэнне, і гэтак далей. Гэта першае. Што тычыцца самога дэкрэта, то гэта нейкія ільготы, скажам так, для інвестараў, звязаныя з адводам зямельных участкаў, з падаткамі, з праектаваннем. Яны не будуць плаціць за сельскагаспадарчыя землі пры іх адводзе і гэтак далей. І на самой справе гэта нейкія льготы, якія будуць спрыяць, на мой погляд, у значнай ступені прыцягненню інвестараў, асабліва замежных. Другая справа, што трэба памятаць тое, аб чым я гаварыў раней. Акрамя чыста інвестыцыйнае заканадаўства, у нас ёсць другое заканадаўства падаткаў, аб адміністрацыйных працэдурах, ліцэнзіі, сертыфікацыі і так далей. Таму, відаць, дэкрэт будзе спрыяць у нейкія меры прыцягнення інвестыцый, але патрэбны комплексныя рашэнні. Я б хацеў звярнуць увагу яшчэ на адну рэч, нейкую непаслядоўнасць у дзеяннях урада. Вось перад гэтым дэкрэтам і указам з'яўляецца пастанова номер 991, якая ўсіх паставіла і гаворыць на вушы. Таму ўраду трэба больш комплексна падыходзіць да вырашэння гэтых пытанняў, таму што такімі кропкавымі рашэннямі праблему не вырашыш. Спадар Балыкін, як бы вы пракаментавалі новы прэзідэнцкі дэкрэт і прэзідэнцкі ўказ, якія тычацца інвестыцыйнай дзейнасці? Насамрэч нічога істотнага. Толькі ў першую упершыню дзяржава прыцягвае прыватныя нейкія арганізацыі та інвестыцыйнай дзейнасці, надзяляючы яго статусам інвестыцыйных агентаў. Ніколі дзяржава прыватніка да гэтай справы не прыцягвала. Гэта добра, але ж ёсць некалькі пытанняў. Па-першае, хто будзе гэтымі агентамі? Як будзе гэты статус набывацца? Калі гэта будзе некалькі фірмаў, якія маюць пэўныя стасункі з урадам ці адміністрацыяй прэзідэнта, тады гэта адно пытанне, гэта карупцыйная схема. Калі атрымаць такі статус зможа кожны, хто мае пэўныя магчымасці, пэўны ўзровень адукацыі, тады гэта будзе іншае, тады гэта будзе добра. Чытаць гэты дэкрэт хутчэй, чым пра яго расказаць. Там нічога няма, там 4 пункты ці 5. Заключаецца дамова. Гэтая дамова не патрабуе бізнес-плану. Трошкі спрасцілі заключэнне інвестыцыйных дамоў. Гэта ж дадатковыя гарантыі. Калі ў інвестыцыйным кодэксе там было прадугледжана, што патрэбны бізнес-планы, то тут напісана, што бізнес-планы не патрэбны, калі няма ільготаў. І што інвестыцыйныя дамовы могуць заключаць у органы дзяржаўнага кіравання нізавога ўзроўню, фактычна. Трошкі стало прасцей заключыць гэту інвестыцыйную дамову. Нічога істотнага. Але ж насамрэч адным гэтым дэкрэтам інвестыцыйны клімат у нашай краіне не вырашаецца. Інвестара цікавіць не толькі тое, што трошкі спрасцілі магчымасці заключэння інвестыцыйнай дамовы. Добра гэта, але ж гэта занадта мала. Нашмат важнее тое ж падатковае заканадаўства, працоўнае заканадаўства. І самае галоўнае заканадаўства аб цэнаўтварэнні. І яшчэ больш можа гэта важна. Гэта тое, каб у нас была стабільнасць. А як уже казаў спадар Фадзеев, адной пастановы 991 хопіць дзеля таго, каб міт аб беларускай стабільнасці і прадсказальнасці нашага заканадаўства быў разбураны літаральна ў 5 хвілінаў, без усялякіх там алегорыяў. Удзельнікі экспертызы свабоды, дарадца міжнароднай фінансавай карпорацыі Валер Фадзеев і юрыст Сергей Балыкін. Вядучы Валер Карбалевіч. Тады лагічнае наступнае пытанне, ці моцна паўплываюць гэтыя новыя заканадаўчыя акты на аб'ём інвестыцый, асабліва на прыцягненне замежных інвестыцый. Спадар Фадзеев. Я не лічу, што ў гэты вось час фінансава-эканамічнага крызіса нават самыя радыкальныя рашэнні могуць моцна паўплываць. Але я думаю, што гэта праца на будучае. І я заўсёды падкрэсліваю, што калі будзе выхад з гэтай сітуацыі цяжкай, то выйграе той, хто створыць найлепшыя ўмовы для інвестараў. Я згоден са спадаром Балыкіным, што сам па сабе гэты дэкрэт можа не вельмі многа чаго вырашае. Але я хацеў бы звярнуць увагу, што з'яўленне гэта дэкрэта, это можа і нейкі сігнал для інвестару, што Рэспубліка Беларусь зацікаўлена інвестыцыях, і што яна збіраецца паляпшаць, ўжо штосьці робіць для паляпшэння інвестыцыйнага клімату. Спадар Балыкіна, вы як мяркуеце, як гэтыя заканадаўчыя акты паўплываюць на прыцягненне замежных інвестыцый? У межах статыстычнай пагрэшнасці. Адразу грошы чакаць нельга. Хаця бы з той нагоды, што рэпутацыю трэба ствараць гадамі. Адзін дэкрэт, адзін указ нічога не вырашае. А як мы ўжо бачылі, што рэпутацыя нашай краіны, яна вельмі кепская. Адна і та ж пастанова 991, яна сапсавала істотна, таму што ніхто не верыць у стабільнасць у нашай краіне. Хтось прыняў Лукашэнка такі дэкрэт, а потым нейкі дзіяж напіша паперку, кіне яе на стол главе ўрада і з'едзе ў адпуск, а кіраўнік ўрада падпішыць не чытае, і бізнес стане, гандаль стане. Ну так як можна сур'ёзна ставіцца до таких абяцанняў? Каб до нас сталі сур'ёзна ставіцца, нам патрэбна годы працаваць, паказваць, што мы сур'ёзныя людзі, што ў нас для нашых інвестараў, для беларускіх ёсць спрыяльныя ўмовы. Калі будуць спрыяльныя ўмовы для беларускага нацыянальнага бізнесу, прыйдзе і замежна, калі ён убачыць, што тут дастаткова спрыяльныя ўмовы, высокі прыбытак можна атрымаць, ёсць стабільнасць самая галоўная. А калі мы будзем кідацца то туды, то сюды, адной рукой пісаць дэкрэт аб гарантыі для інвестараў, а другой рукой пісаць пастанову аб забароне гандлю фактычным, так хто будзе да нас ставіцца сур'ёзна? Ну, ніхто. Але вось пад уздзеяннем міжнароднага валютнага фонду зараз распрацоўваюцца некія сур'ёзныя планы прыватызацыі. Магчыма, гэты чыннік паспрыяе з'яўленню тут сур'ёзнага замежнага капіталу? Трэба гарантыі. А калі мы абяцаем, а потым абяцанне не выконваем, і якія б тут умовы у нас не былі, ставіцца до нас сур'ёзна ніхто не будзе. Той же Форд до нас прыйшоў, атрымаў нейкія гарантыі, але ж потым гэтыя гарантыі не былі выкананы, ён зышоў. Напрыклад, іншыя інвесторы увогуле не прыйдуць. Мы будзем прапаноўваць нашу маёмасць, але ж наша маёмасць будзе каштаваць танней з-за таго, што у нас няма гарантыі стабільнасці, і дыскант за рызыку там будзе закладзена ў гэтай цане. Тое, што мы не можам зрабіць стабільнасць, тое, што ў нас кепская рэпутацыя, тое, што да нас няма даверу, гэта адбіваецца на коштах нашай маёмасці. З той нагоды да нас не ідуць сур'ёзныя інвестары. Хай тут будзе МВФ, хай тут будзе МФК, хай мы зробім усё пад іх кіраўніцтвам, хай яны нават дадуць вельмі добрыя нам рэкамендацыі, але ж калі будуць на самой справе бачыць, што ёсць магчымасць Беларусі свае абяцанні не выконваць, так якое стаўленне будзе. У бізнесе самае галоўнае – імя. Калі у цябе кепскае імя, з табой справы будуць мець толькі спекулянты. Спадар Фадзеев, а вы як лічыце? Я больше оптимист, чем господар Балыкин. Я лечу, что то, что зараз робить урад по рекомендациях Международного валютного фонда и Сусветного банка, я принимал удел у перемовых с этими структурами, может менять ситуацию. Вот им лику и планы по приватизации. То, что говорит господар Балыкин, мое место, и многое с этого треба увеличивать. Але я не могу не вернуть увагу, что все-таки есть некая последовательность денег, и, скажем, коли будут реализованы те же планы приватизации, нехай сегодня сапраўды наши объекты будут больш танными, чем, например, раней. Але справа ж тут не у прямым продажу, не у тым, кольки мы выручим за гэты объекты, а справа тем, кто прийде, які господар, як они будут працювати, якая буде отдача для республики. У свой час и робили помилку, коли говорили, ось, они тут пропонують приватизацию, але пропонують за гэты объект малые гроши, а як мы их оценивали? Это была не рынковая оценка. Тому треба все, конечно, разглядаць комплексы. Удзельнікі экспертызы свабоды, дарадца міжнароднай фінансавай карпорацыі Валер Фадзеев і юрыст Сергей Балыкін. Вядучы Валер Карбалевіч. Выслухайце радыё.